In die onderhoud wat ek gevoer het met die ouer persoon oor die plaaslike geskiedenis van Wellington, het ek waardevolle insigte gekry oor die stad se ontwikkeling. Dit was 'n unieke geleentheid om 'n direkte persoonlike perspektief te kry van iemand wat die stad deur die jare gesien het, verander en gegroei het. Die gesprek het my laat besef oor hoe belangrik dit is om die stories van die mense wat die geskiedenis beleef het te waardeer. Ek het geleer dat die geskiedenis van Wellington nie net oor die groot gebeurtenisse gaan nie, maar ook oor die persoonlike ervarings van sy mense. Die vertellings oor die vroeë dae van die dorp, die uitdagings wat mense moes oorkom en die samehorigheid wat in moeilike tye ontstaan het, het my diep geraak. Dat het my laat besef hoe geskiedenis nie net iets is wat in boeke staan nie, maar iets wat in die daaglikse lewe van mense beleef word. Wat vir my die meeste in die gesprek uitgestaan het, was hoe die ouer persoon se herinneringe nie net oor die verlede gegaan het nie, maar ook oor hoe die veranderinge in Wellington die gemeenskap beïnvloed het. Dat het my laat dink oor die impak wat vooruitgang en die ontwikkeling het op die kultuur van 'n plek. Ek het besef dat die stories van die ouer generasies die fundament van ons identiteit as gemeenskap bou en dat dit belangrik is om daardie storie te bewaar. In die geheel het hierdie onderhoud my die waarde van plaaslike geskiedenis op 'n baie meer persoonlike manier laat waardeer. Dat het my perspektief verbreed en my herinner aan hoe betekenisvol en waardevol dit is om die verlede te verstaan. Soos die vroukie met wie ek gepraat het, is Tannie Joanne. Sy is nou al in haar 60's in en sy het nie baie kleinkinders nie. Sy het net een kleinkindjie, sy het 3 grootseuns en vir haar om in hierdie dorpie Wellington te bly, is dit vir haar dis vir haar baie besonders van sy het nou al van klein tyd self in Wellington groot geword en sy het gesien hoe dinge verander het en so voorts. Baie dankie.